ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हम समृद्ध प्रगतिशील गुजरात में है। गुजरात में बहुत सारे फैक्ट्री है ने अंकलेश्वर में, वो पूरा एशिया में सबसे बड़ा क्या है, केमिकल वर्क्स इंडस्ट्रियल स्टेट है। और गुजरात में वो कृषि भी अच्छी होती है। दक्षिण गुजरात में क्या है, चीकू तंबाकू, और उत्तर मेहसाना उसमें जीरा हल्दी ये सब फसल होती है। तो भौतिक परिप्रेक्ष्य में गुजरात प्रगतिशील और समृद्ध है, और नरेंद्र मोदी का स्वप्न है, क्या स्वप्न है कि गुजरात में वर्ल्ड क्लास ग्लोबल क्वालिटी विश्वस्त, क्या गुजरात का नाम पर भरोसा रखना, गुजरात बल के लोग हो, गुजरात का पक्का नंबर वन। तो नरेंद्र मोदी का क्या उम्र है, कितने दिन रहेगा वो स्वप्न देखने के लिए। तो ऐसा हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में गुजरात प्रोग्रेसिव प्रगतिशील में है, रिग्रेसिव पीछे जा रहा है और समृद्ध नहीं है, दरिद्र रिग्रेसिव अर्थात पीछे जा रहा है, क्योंकि पूरा भारत में वैदिक संस्कृति जो थी तो धीरे धीरे नहीं बहुत तुरंत नष्ट हो जा रहा है, नष्ट हो रहा है। जैसे वो रेस कोर्स सर्कल पर बड़ौदा में, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञापन है, साइन बोर्ड है मांस खाने के लिए। तो 20 साल के पहले तो ऐसा संभव नहीं था, लोग तो इतने से तो पहली बात है कि तो कोई मांस खाने वाले के लिए रेस्टोरेंट के लिए, मीट रेस्टोरेंट के लिए विज्ञापन, तो ऐसा दंड नहीं चला 20 साल के पहले, मांसाहारी इतने सब नहीं थे तो रेस्टोरेंट वो बिजनेस तो नहीं चला, अच्छा नहीं चलता। और दूसरी बात है कि पब्लिक से इतना खिलाफ होता कि एक्चुअली वो किसी का इतना साहस नहीं था ऐसे विज्ञापन रखना, लेकिन आज का बेशरम मांस का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे हम बनेंगे ऐसे समझ लगता। तो बहुत बड़ा अभाव है गुजरात में, भारत में, दुनिया में। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा और श्री प्रभुपाद कही बात ये उगती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, तो हमको बताए कि जगत में एक ही अभाव है, वो अभाव क्या है, तो बहुत अभाव है। तो बहुत सारे लोग तो दिन में कम से कम एक बार भी पेट तो पूरा पेट तो पूरा नहीं भरते, तो भूखी रहते और पैसे का अभाव, सबका पैसे का अभाव है। तो क्रोपति भी सोचते कि मेरा अभाव है, मेरे पास काफी नहीं है। और शांति का अभाव, गुजरात समाचार देखो या दैनिक क्या है, दैनिक सत्ता ऐसे एक दिव्य भास्कर संदेह यही सब पेपर है। तो देखो शांति का अभाव है। तो पेपर में आया कि रथ यात्रा प्रमोद बरोद में शांति से निकल गए, वही समाचार है। अगर शांति हो वही समाचार, क्योंकि आम समाचार है अशांति। तो दो तीन मुसलमान के महल में से जाकर भी तो कुछ घटना नहीं थी, यही समाचार आश्चर्य की बात है। तो बहुत अभाव है, लेकिन मूल अभाव है हरि कथा। हरि कथा का अभाव से ये सब छोटी छोटी के अभाव होते, शांति का अभाव छोटे वही छोटे है, क्योंकि वो शांति प्राप्त करने का उपाय एक ही है। क्या शांति सूत्र क्या है, भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। अर्थात शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत शांति और समाज में भी सामाजिक शांति, तो तीन बातों को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण है भोक्ता, यज्ञ तपस्या और सभी प्रयासों के फलों का भोक्ता है। हम भोक्ता नहीं, हम भोगी नहीं है। उतारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ जो दुनिया में है और पूरे पृथ्वी मंडल भी है और सब लोक तारा नक्षत्र पूरा ब्रह्मांड और असंख्य ब्रह्मांडों भगवान की संपत्ति है, हम मालिक नहीं है। तो अशांति होती है जगत में, क्यों, क्योंकि वो सब सोचते कि ये मेरे संपत्ति नहीं, वो मेरे है। वो सब प्रयास करते हैं सब वस्तुओं को पकड़ना, लेकिन सब कुछ भगवान की है। और सुहृदम सर्वभूतानम, भगवान सबको प्रेम करते, इसलिए हमको अद्वैष्ट सर्वभूतानम, भगवान जो सर्वभूत अर्थात सभी प्राणियों के सुहृद है, मतलब सबसे घनिष्ठ बंधु है। तो सब प्राणी भगवान के हैं, भगवान सबको प्रेम करते, तो इसलिए हमको हमें किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार हम शांति मिलते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, तो इसलिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, क्या हो रहा है, मेरा भविष्य क्या होगा। तो विश्वास रखना चाहिए कि भगवान मेरे हितैषी है, तो मुझको चिंता करने के क्या जरूरत है, भगवान मुझको रक्षा करते। तो ये सब बातों समझने हरि कथा श्रवण करने से, तो हरि कथा होती है गुजरात में, लेकिन वो ज्यादा खाली कहानी और तत्व, उसमें तत्व ज्ञान नहीं है। तो लीला कहानियां है शास्त्र में, लेकिन साथ साथ तत्व ज्ञान ही है। ये सब लीला कहानियों सुनने के पहले समझना चाहिए, तो भगवान कौन है और कैसे है भगवान। नहीं तो अगर हम सुनेंगे कृष्ण कथा लीला कथा और अच्छी तरह नहीं समझते, तो कैसे भगवान भगवान ही है। तो सुनने से इतने सफाई नहीं होगा। तो हरि कथा जो होते है वो हरि कथा उस प्रकार मनोरंजनी हरि कथा सुनने से तो काम क्रोध लोभ युक्त सामान्य टीवी कार्यक्रम देखने से अच्छा है। हम नहीं बोलते कि ये हरि कथा जो परिवेशित होते हैं वो पेशेधारी कथा का के द्वारा, जो हम नहीं बोलते कि वो बिल्कुल खराब है, तो ऐसे नहीं है। तो उससे लोगों की सामान्य भक्ति भावना होती है, वो खराब नहीं है। और जैसे तैसे हो कुछ ना कुछ हरि भक्ति या हरि भक्ति की धारणा है, तो वो अच्छा है। लेकिन किस प्रकार हरि कथा सुनना चाहिए जिससे परस्थस्मातु भावनो व्यक्तो व्यक्ति सनातन, जिससे भगवान का धाम जो है सनातन धाम हमको वहां आ जा सके। यथद्भाषा यथे सोयो न शशांको न पावक यद्गतान निवर्तन थे तद्धाम। उस धाम में कोई भौतिक सूरज नहीं है, शशांक अर्थात शशांक चंद्रमा, यथद्भाषा यथे न शशांको न भाव, तो कोई हवा नहीं है वहां पर, है ही लेकिन वो भौतिक नहीं है। और भवन, भवन है लेकिन भौतिक नहीं। इस भौतिक भूमिराप मनो वायु खंग मनो बुद्धि रही बचा वो नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है। वहां पर सब कुछ सचिद आनंदमय है। और यज्ञवान अनिवार्थन थे, वहां जाकर कोई वापस नहीं आते क्योंकि वो भगवान का परम धाम है। तो परम धाम और इस धरा धाम भौतिक स्थिति में क्या अंतर है, और कैसे हम इस भौतिक संसार चक्र में फंस गए हैं, उसका मूल कारण क्या है। तो ये इस प्रकार की हरि कथा का अभाव है, जिससे लोग सुनने वाले तो प्रेरित होंगे इस भौतिक संसार से मुक्त होना और भगवान के धाम वापस जाना। एक सुझाव है कि वहां में भी थोड़ा वहां में एक स्पीकर लगाना, जिससे वो बताएं जिनके शिष्य मैं से रुकते हैं, वे थोड़ा बाहर बैठ के प्रवचन सुन सकेंगे। सुझाव अगर अगर आप पूरा प्रगतिशील और समृद्ध है तो विधियों का बंदोबस्त भी कर सकते हैं, लेकिन लगते हैं हम इतने सा प्रगतिशील और समृद्ध गुजराती नहीं है। तो स्पीकर सिस्टम, साउंड सिस्टम चलेगा, एक्स्ट्रा स्पीकर खरीदना है, इतने सा धन समृद्धि है एक्स्ट्रा स्पीकर। ऑलराइट, तो ये हरिकथा का अभाव कल का विषय भी था, लेकिन आज भी थोड़ा दूसरा परिप्रेक्ष्य बन रहा हूं, क्योंकि ये प्रचार प्रचार के बारे में बोलता हूं। तो उस प्रकार का प्रचार करना चाहिए, हरि कथा सुनाना चाहिए, जिससे लोगों की दिमाग में परिवर्तन हो। जैसे इस मंदिर में कश्यप प्रभु की संचालन से और सभी भक्तों की सहयोगिता से वो हर रोज कितने सालों से, अभी 6 साल से गीता क्लास, 11 years, अच्छा 11 साल से, 10 से 11 भगवद गीता क्लास हर रोज होते, वो एक प्रकार का यज्ञ है ना, भगवद गीता यज्ञ। तो कितने बार भगवद गीता पूरा पढ़ दिया है, तो 2 साल में एक बार तो पूरा गीता चर्चा होती है। तो हाँ, तो सब श्लोक में जो तात्पर्य नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो कितने बार पूरा 4 बार तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कंप्लीट तो नहीं हो, क्योंकि ये भगवद गीता कथा तो अपार अपार कथा। एक श्रीमद् भागवत तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य की है कि हम अगर हर रोज पूरा भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो हम वो कथा से तो कभी भी पूर्ण नहीं हो, मतलब उससे इतने सा साक्षात्कार आते है, इतने सा अमृत है। ये कथा अपार है, भगवान का सभी वचनों में हर अक्षर में इतना गहरा अर्थ है कि हम कभी भी भगवद गीता का अर्थ पूरा नहीं समझ सकते। तो जो रेगुलरली आते है तो सुन के तो समाचार प्राप्त होते है कि हाँ, इस भौतिक संसार हमारा वास्तव धाम नहीं है, भगवान का धाम जाना चाहिए। उससे क्या करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कल श्लोक क्या बोले, जो प्रभुपाद एक श्लोक है जिससे जिसकी ऊपर प्रभुपाद ज्यादा बार पाठ किए थे, भगवद गीता का एक श्लोक, वो श्लोक क्या है, जिसके ऊपर प्रभुपाद ज्यादा प्रवचन दिए थे, माया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् श्रुणु। सुनो अर्जुन, सुनो मेरी बात, माया सक्त मनः पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त होने से, माया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः, योग यही भक्ति योग में मेरे साथ युक्त होने से, मेरे आश्रय इस प्रकार मेरे आश्रय में हो और इस प्रकार मेरी बात सुनो जिससे सुनने से असंशयं समग्रं मां तो सभी प्रकार की संशय शंकों से तुम संशय हम समग्र मांगते हैं, वो सब शंका से मुक्त होगा। तो ऐसे ही सबके मन में बहुत गलत फहमी है, कृष्ण कौन है, कृष्ण ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था, और एक और गलत फहमी है कृष्ण जब वृंदावन वो मैं अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में वो कुरुक्षेत्र में जो बात बोला वो भगवत गीता वो अच्छा है, वो तत्व ज्ञान जो बोला वो अच्छा है, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। ये ब्रह्मित कुमारी का भ्रम है। और ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में बहुत गलत फहमी है, तो बार बार कृष्ण कथा हरि कथा सुनने से वो सब सुधार हो जाते हैं, भ्रम सुधार हो जाते हैं, फिर हम पूरा अस्वस्थ होते हैं कि भगवान हरि कृष्ण उनकी सेवा करना जीवन का एक ही उद्देश्य है, और फिर हम शुद्ध भक्ति मार्ग में आते हैं। और ऐसे हम देखते हैं कि जो रेगुलरली आते हैं गीता क्लास में, तो धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। भक्त ये शब्द का अर्थ, हम भक्त ये शब्द सामान्यतः भक्त का मतलब जो रास्ते यात्रा में आते हैं और जय जगन्नाथ बोलते हैं या किसी भी मंदिर जाते हैं वो भक्त, लेकिन हमारी खोज में भक्त का मतलब है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आदिनाभितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम, जो संकल्प किया है कर्म और ज्ञान की इच्छाओं से मुक्त होने से अनुकूल रूप में भगवान की सेवा करना। अनुकूल रूप का मतलब भगवान की प्रीति के लिए, अपना स्वार्थ के लिए नहीं भक्ति करना। तो इस प्रकार का भक्ति प्रचार करना चाहिए। वो होते हैं वो गीता क्लास में, तो जो मंदिर के नजर देखे रहते हैं, तो आप बहुत आते हैं आरती के लिए, तो आरती के बाद बैठ जाओ सुनो हरि कथा, वो एक प्रकार का तपस्या है, क्योंकि हम रजोगुणी है, हम उठ के कुछ काम करना चाहते, मैं कुछ काम करूंगा, कुछ सेवा कर, सेवा भी, लेकिन ये भी एक सेवा है गीता कथा सुनना। और केवल मंदिर में नहीं है, तो सभी जगह सभी इलाका सभी माहौल सब सोसाइटी में ये हरि कथा का परिवेशन करना चाहिए। हरि कथा का अभाव है, ही लोग जो अगर हम बंदोबस्त करेंगे हरि कथा सुनने के लिए, तो ही लोग जो आएंगे, लेकिन हरि कथा का अभाव से तो नहीं आते, क्योंकि नहीं है, अगर हरि कथा नहीं हो तो कैसे लोग सुनेंगे। तो सब भक्त विशेष का जो दीक्षित है, सबका कर्तव्य है भक्ति करना, साधना भक्ति करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम, और चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा अज्ञाए गुरु होया तारा देश। तो सबको कृष्ण उपदेश भगवद गीता कथा बोलना, और इस प्रकार गुरु हो, गुरु का मतलब जो हरि कथा परिवेशन करते हैं, और तारो ए देश, तो पूरे देश का उद्धार करने के लिए अगर आपका क्षमता नहीं है तो कम से कम आपका महल का उद्धार करने का प्रयास करो, या आपका परिवार स्वजनों का उद्धार करने का प्रयास करो। अगर आप छोटे बच्चे है तो बच्चे को उद्धार करो। प्रथम गुरु है माता, तो कैसे माता तो जैसे वो सुनीति ध्रुव महाराज को कहता है कि हरि भक्ति करो, मैं असहाय हूं, तो सहायक है, सबके सहायक है, भक्तों के सहायक है भगवान विष्णु। तो ये उपदेश ध्रुव महाराज को दिया है। और बाद में ध्रुव महाराज परमहंस गुरु नारद मुनि का उपदेश मिले। तो ऐसे है सब, ऐसा नहीं है कि आप गुरु हो जाओ तो सभी वैष्णव गुरु हैं। अगर शुद्ध भावना हो भगवान विष्णु में तो वो ही श्रद्धा विश्वास भक्ति से, तो आपका आचरण से आप तो गुरु है, क्योंकि शिक्षा तो केवल मौखिक नहीं है, तो मुख्य शिक्षा है आचरण के द्वारा। आपने आचरे प्रभु जी वेरे सिखाए, तो जो शुद्ध सदाचार भक्ति सदाचार पालन करते हैं तो उनका आदर्श चरित्र से शिक्षा करते हैं। वो आदर्श चरित्र देखने से और लोग जो ये ऐसे आदर्श नहीं है तो वे भी वो आदर्श के का अनुसरण कर सकते हैं। तो ऐसे है कि भक्तजन हमेशा नहीं करते और इधर उधर जाके लेज़ एक हमने लेज़ पोटैटो चिप्स ऐसे लेज़ एक फॉरेन कंपनी, तो इधर उधर जाकर लेज़ चिप्स लेकर दुकान से खरीद के नहीं लेते, तो खाली कृष्ण प्रसाद। तो ये आदर्श देखने से तो हे लोग जो प्रेरित होते कि वे इतना निष्ठावान है भक्ति में, तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए। और चाय कॉफी गुटखा इत्यादि नहीं लेते जो इतने निष्ठा है, तो लगते है कि कोई है जो ऐसे देखने से तो नाराज होते क्योंकि क्यों नहीं लेते। राक्षस प्रवृत्त लोग तो नाराज होते क्यों मांस नहीं, क्यों आम लोग जैसे नहीं है, वो क्या सोचते है, क्या वो क्या विचार है ऐसे लोग है कि हम बड़े लोग है, हम सामान्य लोग जैसे मांस मछली इत्यादि नहीं खाते, तुम लोग क्या सोचते है, तुम बड़े है ऐसा है। कोई लोग जो ऐसे बोलते ऐसा है कि हम कहीं दफे देखते है कि कोई लड़का या लड़की इस शुद्ध भक्ति मार्ग में आते हैं तो उनके बड़े भाइयों और माँ बाप बोलते हैं कि तुम क्या क्या सोचते हो, हमसे बड़ा बन गए हो, हम क्या हम मांसाहारी हैं और तुम हमसे बड़ा हो गए हैं, तुम बड़ा संत बन गए हैं, हमारा आदेश पालन नहीं करते। तो जिनकी बुद्धि इतनी दूषित नहीं है तो वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र मानते हैं। जी निंदे हिंसा को, जो वैष्णव चरित्र की निंदा करते वो केवल हिंसा है। भक्तिविनोद ठाकुर काफी चाहो भगत विनोद संभाषितर भक्ति विनोद कहते हैं कि जो वैष्णव निंदा करते हैं वो ऐसे लोग संभाषण नहीं करते, ऐसे लोग से बात नहीं करते। तो वैष्णव चरित्र जो सर्वदा पवित्र है, तो देखने से लोग जो सद प्रवृत्ति देखने से प्रेरित होते हैं कि मैं भी, मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी प्रयास करना चाहिए ऐसा सदाचार पालन करना। तो प्रथम शिक्षा है आचरण के द्वारा, और दूसरा है हरिकथा के द्वारा, जो स्वयं भक्ति की सब विधि और निषेध पालन नहीं करते तो कैसे प्रचार कर सकते। भक्ति करो भक्ति करो भक्ति, लेकिन तुम स्वयं नहीं करते तो कौन विश्वास करे। तो प्रभुपाद वो उदाहरण देते हैं, जो जो बोलते हैं जो तंबाकू मत पियो लेकिन स्वयं पीते तो कौन सुनेगा उसकी बात। तो हरि कथा कौन, हरि कथा का अभाव है इसलिए प्रचुर हरि कथा परिवेशन करना चाहिए, लेकिन कौन योग्य है हरि कथा परिवेशन करने के लिए, कौन योग्य है प्राण आचय जाशय हेतु प्रचार। जिनका दिल में प्राण है हरि भक्ति प्राण, जो केवल घंटा बजाना नहीं करते हैं लेकिन भक्ति से इतना प्रेरित होते हैं, तो दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रेरित जो जो स्वयं प्रेरित होते हैं तो दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते। अगर किसी का प्राण नहीं है तो ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कोई उससे कुछ नहीं मान ऐसे हरे कृष्ण क्या है टीवी में, हरे कृष्ण साथ साथ बातचीत करते हैं और हम वहां जाएंगे वहां वो काम करेगा हरे कृष्ण मतलब कुछ ध्यान नहीं देते तो प्राण नहीं मिलते प्रचार के लिए। लेकिन जो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये भक्ति अनमोल वस्तु है और ये भक्ति करना तो सबका अधिकार है, सब भक्ति कर सकते हैं और भक्ति इतना बढ़िया है कि ये कृष्ण भक्ति करने से, ये शुद्ध भक्ति करने से वो सब दूसरे अभाव जो है तो पूरित हो जाते हैं। ये भक्ति सब मानव के लिए ग्रहणीय है। तो जो ऐसे प्रेरित होते हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से और ध्यान से दिल से भक्ति करना, तो वो खाली खुद का भजन नहीं कर सकते तो प्राण प्रेरणा मिलते कि मुझे ये ज्ञान उसका परिवेशन करना है मुझे। तो एक जगह में चुपचाप बैठ नहीं सकते तो अपने आप प्रेरणा मिले, अपने आप मतलब भगवान जो अंतर्यामी है तो उनसे प्रेरणा मिलते है बाहर जा या मंदिर में भी, ये वो भी प्रचार है जो प्रचार करते देखते हैं कि लोग जो ये भगवद गीता यथारूप ज्ञान नहीं मिलते, ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनका दुर्लभ मानव जन्म फलतू काम में नष्ट कर लेते हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ति मनुष्यम् अर्थतम अनित्यम अपिहीर चूर्णम यचेतना प्रत्यन मृत्युया निश्चय विषय खुद सर्वत। तो यही विचार होते हैं कि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बहुत जन्मों के पश्चात मानव जन्म प्राप्त होते, तो अभी जो मानव शरीर धारण करते हैं तो बहुत जन्मों के पश्चात मिला, और ये मानव केवल यही मानव जन्म में संभावना है, अवसर है कृष्ण भक्ति करने, जिससे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जात ठरे शायनम नहीं हो, संसार चक्र से मुक्ति मिलती है और भगवान का परम धाम जाना है। इस मानव जन्म में ये शुद्ध भक्ति करने से सब कलोक धाम जा सकते, इसलिए चूर्णम यथेजन अपने तो वो प्रयास करना चाहिए कि मृत्यु के पहले मन और बुद्धि पूरा शुद्ध होगी, और इस प्रकार वो मानव जो अभी अति मानव बन गया है भक्ति के द्वारा, तो भगवान के धाम जा सकते हैं। तो परम श्री निष्कर्ष करना चाहिए, और यदि हम सोचते हैं कि तो भक्ति करना है लेकिन बिग बाजार भी जाना है और टीवी भी देखना है और टेस्ट मैच होगा तो टेस्ट मैच के बाद में भक्ति शुरू करो, माया बहु रूपिणी है, नहीं वो फुटबॉल का रूप है और उसके बाद विंबलडन टेनिस होते फिर ओलंपिक गेम्स शुरू हो गया, ओलंपिक गेम इस साल होगा और उसके बाद टेस्ट इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच होते हैं और ऐसे बड़ा माया होते स्पोर्ट्स के रूप में, और उसके बाद मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट होते हैं और उसके बाद अमेरिकन इलेक्शन होगा, कौन राक्षस अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाएगा या राक्षसी भी हो सकते हैं इस बार, हो गया मुझे मालूम नहीं वो क्या वो राक्षस की अधर्म पत्नी एक कैंडिडेट थी, मुझे मालूम नहीं कैसे क्या भारत नोज डिड शी गेट द नॉमिनेशन शी डिडंट सो इट्स द अदर गाय ओके एनीवे ये माया है, और इस प्रकार भौतिक समाचार में और ये बड़ा वर्ल्ड न्यूज है जो क्या हो रहा है टेस्ट मैच और अमेरिकन इलेक्शन और ग्राम्य कथा भी है और भारत वापस आए हैं स्टॉक एक्सचेंज देखने से, ये अकाउंटेंट स्टॉक एक्सचेंज देखना है, तो ग्राम्य कथा भी है कि बड़ा समाचार है तो ये आदमी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो सकते या दूसरे आदमी हो सकते, और ग्राम्य कथा कि हमारे पड़ोसी क्या कहते हैं और ऐसे ये गपशप और उसमें हरी कथा नहीं होती है, और उस प्रकार मंडक क्या बोलते हैं फ्रॉग मंडक मंडक इस मौसम में बारिश के मौसम में मंडक बोलते और सांप भी आते हैं सुनते हैं तो ओ हरी कथा नहीं हो रही ग्राम्य कथा उसको बंद करना चाहिए और उस साथ साथ खाने में लगेगा तो जो मेंढक क्या बोलते हैं, मेंढक जैसे गप शप बोलते तो काल सर्प से ग्रस्त होते, काल सर्प। तो अगर हम सोचते कि भौतिक इंद्रिय सुख भोग विलास जीवन का उद्देश्य है, तो सोचो तो मेंढक के रूप में, सांप के रूप में, कुत्ते के रूप में, इंद्र के रूप में, हम 84 लाख प्रकार के रूप में इंद्रिय सुख भोग किए है। अभी मानव जन्म प्राप्त करके कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो जो ऐसे प्रेरित होते और समझते कि ये जो सभी लोग हरि कथा नहीं सुन के उनका दुर्लभ मानव जन्म गपशप में नष्ट कर देते हैं, तो उत्साही होते हैं हरि कथा परिवेशन करने। तो लोग अगर नहीं सुनेंगे तो फिर भी बोलना चाहिए। भक्ति श्रम शास्त्री ठाकुर ने कहा कि तो अगर कोई सुनने वाले नहीं है तो चार दयाओं को, क्या बात, दीवाल को, दीवाल को, मेरे मन में बंगाली शब्द आते हैं हमेशा, दीवाल को कहो। तो शायद दीवाल में कुछ छोटे छोटे कीड़े है तो वही सुने, कोई नुकसान नहीं है। और कम से कम जो वक्ता है वो श्रोता भी होगा, तो कम से कम एक व्यक्ति सुनेगा। तो श्रील प्रभुपाद वैसे थे अमेरिका जाकर तो सुनने वाले बहुत कम थे। तो श्रील प्रभुपाद एक टेप रिकॉर्डर खरीद करके तो टेप रिकॉर्डर को हरि कथा और वो अभी भगवद गीता यथारूप है, ये भूमिका, ये भगवद गीता भूमिका, वो श्रील प्रभु ये 1965 वर्ष में। तो श्रील प्रभुपाद अकेले थे और ऐसा अपार्टमेंट में थे जिसमें कोई खिड़की नहीं, तो चार दीवार। तो प्रभुपाद ऐसे चार दीवारों को और माइक को हरि कथा परिवेशन किए और अभी क्रॉ क्रॉ कॉपी परिवेशित हो गया, अभी तक वो टेप उपलब्ध है, वो रिकॉर्डिंग है। तो श्रील प्रभुपाद का प्राण था कि मैं वृंदावन में हूं, और उस समय श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे और उनकी कोई समस्या नहीं थी, वो सब समस्या को छोड़ दिया, समस्या का मतलब परिवार के रूप में। तो प्रभुपाद के कुटुंबों तो हरि भक्ति परायण नहीं थे, तो प्रभुपाद बहुत सालों का प्रयास करने के पश्चात उनका व्यापार परिवार सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन आए थे। तो वृंदावन में रहते थे और वहां पर ऐसे ही बहुत वृद्ध निवृत्त भक्त जैसे रह सकते थे, एक कमरा मिले, पहले वो वंशी गोपाल मंदिर में यमुना के ऊपर, और फिर वो वहां से स्थानांतरित किए और राधा दामोदर मंदिर में आए थे। तो वहां रह सकते थे और जो भक्ति करते हैं वो कष्ट व्रजवास करते हैं तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, तो भगवान भगवान का धाम से भगवान का धाम जाते हैं, तो प्रभु की कोई समस्या नहीं थी। परंतु प्रभुपाद तो वृंदावन में शांत मतलब नहीं रह सकते थे, क्योंकि प्रभुपाद का विचार था कि मेरे लिए कोई समस्या नहीं है लेकिन पूरे दुनिया के लोग सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी हरि कथा नहीं सुनते, हरि भक्ति नहीं करते। पूरे दुनिया में हरि कथा का अभाव है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तो बहुत दयालु, श्रील प्रभुपाद जीव बद्ध जीवन का उद्धार करने के लिए कहा गया अमेरिका के, जो शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्तों का विचार में अमेरिका नरक से अभिन्न है। कस वहां पर हरि कथा नहीं थी, अभी श्रील प्रभुपाद का सुप्रयास का फल से पूरे दुनिया में हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि सेवा, हरि भक्ति, हरि प्रसाद सब कुछ है। लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि श्रील प्रभुपाद इतने सब प्रयास किए हरि कथा प्रचार करना। तो हरि कथा का परिवेशन करना चाहिए। तो प्रचारक तो विद्वान होना चाहिए। विद्वान का मतलब भगवद गीता यथारूप श्रीमद भागवत का सब अध्ययन करना चाहिए। तो पूरा विद्वान न होने के पर तो अगर प्राण है तो ये भगवद गीता ज्ञान लेके हरि कथा परिवेशन करना चाहिए। तो एक ही योग्यता है, तो भक्त निस्वार्थ होना चाहिए। तो यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए प्रचार करते हैं तो वो प्रचार का फल से और कुछ लोग आ सकते हरि भक्ति में, लेकिन लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए। यथा गुरु तथा शिष्य, जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा इच्छाएं से मिश्रित हरि कथा प्रचार करते हैं तो वैसे ही फल होगा। और जो केवल जन कल्याण के लिए और हरि की प्रीति के लिए हरि कथा परिवेशन करते हैं तो वो व्यक्ति के कथा से शुद्ध भक्तों बनाना होगा। वास्तव में शुद्ध भक्तों बनाना नहीं है, सब जीव शुद्ध भक्त है। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद्ध कबुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए। शुद्ध हरि कथा परिवेशन करने से आशा होते है कि वो सब श्रोतागण के सभी आवरण जो हृदय पर है, वो काम क्रोध लोभ मोह असंख्य भू धारणों ईश्वर हम अहम भोगी भू धारण इत्यादि, वो सब आवरण तो क्या बोलते हैं, तो पिष्ट हो जाते हैं और फिर साफ हो जाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, और वो शुद्ध चित्त का आविष्कार होते हैं। कृष्ण प्रेम सब का अधिकार है, लेकिन वो अभी चिपके हैं, आवृत है, और इसलिए वो हरि कथा जो वीर्यवती है, जो जिसमें प्राण है, शुद्ध भक्ति का प्राण है, तो वो कथा में शक्ति है, वो सब आवरण को वो क्या बोलते हैं भगवत की चिंतनती सर्वशंसा छेदन करते हैं, और वो शुद्ध आत्मा की हरि कथा से वो शुद्ध आत्मा जो अभी आवृत है, तो आत्मा से आत्मा योगा योग होते, फिर वो कृष्ण भक्ति जो सुप्त रूप में सबके हृदय में है वो जागृत होते। तो यही योग्यता है हरि कथा हरिवेशन करने के लिए। तो शुद्ध भक्ति का परंपरा से, शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनना चाहिए, और कुछ भी बदल नहीं करके अपना काल्पनिक मत से कुछ भी बदल नहीं करके यथारूप प्रचार करना चाहिए, और निस्वार्थ होने से प्रचार करना चाहिए। प्राणाचे जार से हेतु प्रचार, जिनके हृदय में प्राण भक्ति प्राण है, तो आपने आप अंतर्यामी, आपने आपका मतलब अंतर्यामी भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होंगे प्रचार करें। तो प्रचार में श्री प्रभुपाद बार बार बोले कि ये भगवद गीता और यथारूप, और श्री प्रभुपाद के प्रकाशित सभी ग्रंथों का प्रचार मुख्य है। ये पुस्तक परिवेशन में बहुत ही आशा है कि धीरे धीरे प्रचुर ग्रंथ वितरण करने से तो मानव समाज में परिवर्तन होगा। तो जो श्री प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का प्रचार करते हैं, तो वे श्री प्रभुपाद की विशेष कृपा मिलते हैं, ये खाली बात नहीं है। तो जो कहते हैं तो अनुभव करते हैं। राधेश प्रभु बोलिए, यहाँ आकर बोलिए, तो कैसे प्रेरणा मिलते है, कृपा मिलते है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से। तो आज राधेश प्रभु ब्रह्म दीक्षा प्राप्त किए है, और हरिनाम दीक्षा का समय मुझसे पूछा कि क्या आदेश है, तो उनको बोला प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का प्रचार करो, वितरण करो। वो आदेश तो पूरा प्राण के साथ ग्रहण किया है, और उससे क्या मिला बोलो। श्री गुरु महाराज ने आदेश किया था कि आप पुस्तक वितरण करो, तो ये मैंने हृदय में ले लिया कि नहीं, मेरा मैं पुस्तक वितरण इसलिए करता हूँ कि गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, श्री प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद इनकी प्रसन्नता। मैंने सोचा कि जिस पुस्तक भगवदगीता पढ़ने से मैं इस स्मरण में आया हूँ, और मेरा जीवन का ध्येय में समझ पाया, मैं बहुत पतित जीवन जी रहा था, लेकिन श्री प्रभुपाद का भगवदगीता यथारूप मेरे हाथ में आया। मैंने पढ़ के एक ही बार पढ़ के मैंने सोचा कि जीवन का उद्देश्य किसमें है, जो मैं सोच रहा था कि बहुत पैसे कमाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, मोटर गाड़ी नौकर झाकर रहूंगा, लेकिन श्री भगवदगीता पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ कुछ अलग है, इसीलिए मैंने उसको पूरा दूसरी बार अध्ययन किया। और मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ने सोचा कि अभी हम मांसाहार शराब तो बंद कर देंगे, वैसे शराब नहीं पीना, तो वो बंद करके धीरे धीरे हम इस्कॉन जाना शुरू किया। इस्कॉन में जितनी पुस्तकें थी हमने पहले परचेस कर लिया कि पढ़ने के बाद में जब भी समय मिलेगा। धीरे धीरे भक्तों की संख्या है, और भक्तों ने हमें सिखाया सोलह माला कैसे करना, हम 15 दिन एक महीने के अंदर सोलह माला शुरू कर दिया था। फिर गुरु महाराज से हम बड़ौदा आए थे इधर एक बार, तो गुरु महाराज से संपर्क हुआ, उनको हमने इन्वाइट किया सूरत में, और उसी दिन से हम लोग उनके शरणागत हो गए, और फिर हमने उन्होंने आदेश दिया तो हम पुस्तक घर घर जाके पुस्तक, पहले तो हम सोचते थे भगवदगीता कौन लेके, लेकिन हम निकल पड़ते हैं, हम पांच घर जाते हैं तो कहीं अपमानित होते हैं, लेकिन छठे घर जाते तो इतना सम्मान मिलता है जैसे उनके घर भगवान है, जैसे हमारा खातिर करते हैं। तो ये हिसाब से हम धीरे धीरे शुरू किया था, शर्म लगती थी कि पुस्तक वितरण करें, लेकिन धीरे धीरे शुरू किया तो इससे लाभ इतना हुआ कि हमारा जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। पहले जब वितरण करते हैं तो 10 मिनट किसी को समझाते हैं तो वो फिर नहीं लेते तो गुस्से हो जाते हैं, क्यों आप नहीं लेते, लेकिन अगर आधा घंटा भी किसी को समझाए और वो अगर नहीं लेते हैं तो उनको बोलते हैं हरे कृष्ण, कोई बात नहीं, पर आप पढ़िए, कभी भी आपके पास समय के लिए लाभ लीजिए। तो ऐसा हमारे में मतलब मैं नंबर नहीं होगी पर ऐसे भाव आ जाते धीरे धीरे करके, ठीक है प्रचार ले तो ठीक है, नहीं ले तो ठीक है, लेकिन हम उसको प्रचार करते हैं। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि दीवार को बताइए, दीवार को सुनाइए, तो ये मेरे दिमाग में कि जहां भी जाए प्रयास करें, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, वो नहीं चाहिए हमको, बस फिर दूसरे को प्रयास कीजिए, तीसरे को। जैसे अभी हम अभी आरती के समय खूब डिस्ट्रिक्शन कर रहे थे नीचे लेवल पर, तो आधा घंटा किसी ने नहीं लिया, कोई बात नहीं, तो हमने गुरु महाराज को स्मरण किया, श्री प्रभुपाद का स्मरण किया, तो तुरंत एक भगवत गीता किसी ने ले लिया, एक छोटा सा श्री प्रभुपाद का पुस्तक ले लिया, और धीरे ऐसे करके काफी पुस्तक है, मैं हनुमान प्रभु श्याम सुधा लेकर सबने मिलकर मान लिया। तो जरूरी है इसमें प्रयास, जैसे गुरु महाराज ने बताया कि हमें उत्साह होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, तो मैंने गुरु महाराज की आज्ञा से यही उत्साह मिला, जब भी मैं गुरु महाराज को सुनता हूँ मेरा उत्साह अनुपरिक थोड़ा बढ़ जाता है, तो उससे मैं जाता हूँ, तो मैं इतना महान प्रचारक नहीं हूँ, पर मैं गुरु के आदेश से घर घर जाता हूँ कि कृपा करके पुस्तक लीजिए, तो उससे मेरा मतलब शुद्धिकरण में खुद अनुभव कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह शुद्धिकरण हो रहा है, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ती है, क्योंकि पुस्तक वितरण से प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती पुस्तक वितरण बहुत खुश होते हैं। मैं यही सिद्धांत पकड़ता हूँ कि चाहे एक ही पुस्तक जाए चाहे नहीं जाए वो प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जाए लोगों तक जाए, लोग मर रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं है हमें कृष्ण धर्म से मिला है, कृष्ण भावना में मिला है, तो लोगों को दे सकते हैं, ये मेरा भावना है। तो मैं बहुत पवित्र महसूस कर रहा हूँ जब मैं पुस्तक वितरण करने जाता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, श्री प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, पूरी परंपरा प्रसन्न होती है, और कृष्ण की कृपा मिलती है क्योंकि कृष्ण के कार्य में सहायक होते हैं। हरे कृष्ण। एक बार यहाँ आके सेमिनार कैसे गृहस्थ भक्त डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न आया हो जरा सा पूछे। ऑलराइट, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।